بسم الله الرحمن الرحيم. زه قاري امان الله د ولایت غزنی د ولسوالی مقر او د جبهې د حرکت انقلاب اسلامی افغانستان او د منطقې د کوبان سیاغا مربوط په دغه فرې د لرګای شمتخیل چې زموږ کلی شمتخیل ده. موږ اوس د په حیث د قومندانۍ باندې هلته کار کوو او کار مو کړی ده. ښه صاحب، تاسې د حرکت انقلاب اسلامي مولوي صاحب محمد نبي محمدي تنظیم غړی اسئ؟ او صاحب، موږ تر مولوي محمد نبي صاحب د محمدي صاحب لاوله وخته تر اوسه پورې د هغه تر آمریت لاندې او د هغه په تنظیم کې کار کوو. تاسې د مقر په ولسوالۍ کې جهاد کوئ؟ او د مقر په ولسوالۍ کې مو جهاد کوئ. ښه، محترم قومندان صاحب، تاسې څو کاله عمر به وي؟ د ما 15 کاله عمر تېر شوی صاحب. 15 کاله. څو کاله کېږي جهاد کوئ؟ د ما نه کاله. له اوله وخته چې ملحدان موږ په وطن باندې تعرض کړی ده، له هغه وخته تر اوسه پورې زه په جهاد باندې بوخت یم او په ډول ډول او په قسم قسم جهاد او مصد عملیات مو په روسانو فزید باندې د مقر په منطقه کې او یا د شاجوی و د جنډې په منطقه کې او کمپنۍ باندې عملیات مو کړي دي. ښه، محترم وروره، تاسې په دې نهه کاله جهاد کې د مقر ولسوالۍ څه وخت آزاده شوله؟ صاحب، دا وخت درې میاشتې کېږي چې دا مقر ولسوالۍ آزاده ده. اوس له کمونستانو او له ملحدانو روسانو څخه خلاصه ده او زموږ په لاس کې ده، او امنیت او د مجاهدینو تر نظارت لاندې اوس دغه کومه منطقه چې ده، یا ولسوالۍ چې ده، یا فرقه چې ده، او یا کمپنۍ ده او جنډه ده چې هغه علاقهداري د مربوطې د ولسوالۍ د مقر دي، موږ په هغه کې ګزاره کوو. ښه وروره، تاسې موږ اورېدلي دي چې مجاهدینو د کندهار د غزنی ولایت د نیولو پلان شاته واچوه، او تاسې په غزنی ولایت باندې خپل عملیات کوئ که نه کوئ؟ بله صاحب، د غزنی د ولایت همداسې کار ده چې هغه په هغه لویو قومندانانو په هغه لویو امیرانو پورې چې د مربوطې غزنی د جبهات دي په هغو پورې اړه لري، او مقصد هغه داسې چل و چې دوی راولاړ شو، یوه تقم مجاهدینو له دوی سره مقصد په مذاکرو باندې شروع کوله، او بل طرف مجاهدینو د حزب اسلامي هغه مقصد دا ده په دې کې سوله چې موږ به جنګ ورسره کوو او د جنګ له لارې به موږ تسلیموو. کومه ولاړ تاسو ستا په نظر باندې ښه ما په نظر باندې صاحب دا خبر ده چې زموږ په خپله ولسوالۍ د مقر کې هم دغه رقم په حکومت کې خلق وو چې هغه موږ ته نن له موږ سره په یو منطقه کې ګزاره کوي، قدرت مو نه ده ورکړی، او دوی ته مقصد هغه کوم د جهاد کارونه هغه هم په لاس نه دي ورکړي، نه ورکولای سو، نه اعتبار لري، نه به اعتبار یو هېڅ وخت ورکړو، خو مقصد دا چل ده چې د منطقې ازادي راسي او د مسلمانانو مجاهدینو ازادي راسي، او زموږ وینې بې جایه او بې دغه بې نتیجې واقع نه شي، ځکه چې موږ مسلمانانو نه کاله سخت بمبارونه او سختې عملیات روسانو له طرفه او سختې ایسته و رایسته مقصد بې نظمۍ ولیدلې. نو په هغه اساس باندې زه غواړم چې په افغانستان په ولایتونو یا په د ولایت غزنی کې مقصد په د مذاکرو له لارې وي او یا که د جنګ له لارې وي، خو چې مقصد د منطقې ازادي راسي. نه خو ما له یوه لار تخیه که نه، کله ته وایې چې د حکمتیار تنظیم غوښته چې جنګ باندې کوو، او ته وایې چې مذاکرې دلانې، اوس به یوه وایې مذاکراتو باندې ولې مذاکرات واخې او ولې جنګ را دې، ما له به یو شی وایې. زه تاته صاحب یو شی وایم چې مقصد جنګ چې ده، هغه خو د هغه خپل مادر تور چې په هغه مربوطو قومندانو پورې اړه لري، قومندانانو پورې هغه د هغې منطقې صورت ده، خو مقصد زموږ د ولسوالۍ د مقر چې وایو چې دغه منطقه ازاده سوه، نن مسلمانان په هغو کې ګزاره کوي، او نن مسلمانان په ازاد ډول اوسېږي، او نن مقصد د مسلمانانو مقصد برور مرور ده، د لارو او ازادي ده. نو موږ په هغه اساس په هغه نظر باندې وایو چې مقصد د مذاکرو له لارې کار وي او که د جنګ له لارې کار وي، خو چې مقصد مسلمانانو ته ازادي پیدا شي. ښه وروره، د مقر په ولسوالۍ کې چې اوس د مجاهدینو په لاس کې ده، دلته نظم د مجاهدینو څنګه دی؟ ښه منځو کې سره جنګونه او جګړې لري او که نه لري؟ صاحب، چې ولسوالۍ د مقر آزاده سوله، له هغه تر هغه مخکې چې پوستې روسانو په منطقه د بزکو او د عالمخیلو او د شاوخوا واچولې، بیا نو مجاهدینو یو غټه شورا د له ټولو تنظیمونو چې مربوطه ده له هغو څخه حساس کړه، جوړې کړه، او بیا په هغه کې اجرایه جوړه کړه، له اجرایه بعد نه بیا قضا جوړه کړه، بیا د قضا په اساس باندې موږ هلته کار کوو. ښه وروره، دلته خپل ستاسو په منځکه کې کله چې ولسوالي ستاسو په لاس کې ده، تاسو د خلکو د ژوند ساتلو لپاره بعضې قوانین او بعضې اصول وضع کړي دي او که نه؟ او موږ صاحب د شورا جوړه کړې ده. ما تا ته وویل چې هغه د شورا کینی بیا د شورا یو اکثریت رای اتفاق مقصد رای اتفاق باندې خبرې کوي، بیا که کوم رای اتفاق په هر صورت باندې راله بیا هم بیا ځي قضا ته چې هغه تر شرعاته پورې تر شرع پورې اړه ولري. که کوم د شرع اساس و قانون و بیا هغه مسلمانانو کومې فیصلې چې دي هغه موږ په هغه اساس ورکوو. ستا په نظر باندې د غزنی ولایت په څه وخت پاتې شي؟ زمون نظر خدا ده صاحب چې انشاءالله تعالی خو ډېر کم محصر وخت کې به دا فتح کېږي، ځکه چې په ولایت غزنی او په زابل باندې چې موږ د دوی په مابین کې یو، دا ولسوالۍ د مقر له دوی سره غټ ارتباط دواړو خواو ته لري. نو مقصد دا له هغه وخته چې کم وخت کې لپسرلی د حمل نه وروسته دا جنگ باندې شروع شوی ده، تر محصره لاندې دي دا دوه ولایتونه، تر اوسه پورې د مجاهدینو عمومي ګروپونه هم ټول هلته په جنګ کې بوخت دي. وروره ستا په نظر باندې دا چې روسان وایي چې موږ د افغانستان نه وځو او د مجاهدینو سره ته خبرې وکړلې، دا خبرې ستا په نظر باندې د مجاهدینو سره چې دوی خبرې کوي دا خبرې ته څنګه؟ نه صاحب، موږ له روسانو سره په دې صورت کې خبرې نه کوو چې دوی بیا په هغه منطقه کې اوسیږي او بیا موږ خبرې ورسره کوو یا دغه له خبرو سره مخامخ شو. موږ له هغه وخته چې مقصد چې څو موږ منطقه ازاده سوې نه وي، موږ به په مقصد ولو او د مجاهدینو په اتحاد او په اتفاق سره به دوی ته مقصد د راکېټو او د زیکویکو دا شکو چې به حسب توفیق هر څه موږ ته لرو، بلکې که په تس لاس و لاوله کاله تر اوسه اوس به موږ جنګي ورسره پرېدو یا نه. مطلب زما دا دی چې دا مجاهدین مشران ورسره په طایف کې او په اسلام آباد کې، لومړی ځل په اسلام آباد کې او بیا په طایف کې سره خبرې وکړلې، ستا په نظر باندې دغه خبرې د مجاهدینو ته دغه خبرې تاییدې د مجاهدینو د روسانو سره کنه تاییدې؟ د موږ د مجاهدینو د سرنوشت او د موږ د ټولو منطقو د مسلمانانو چې زه راغلی یم افغانستان مسلمانان ټولو سترګې دې ته ولاړ دي چې کوم وخت به د مجاهدینو مسلمانانو د لیډرانو او یا به کوم وخت د مسلمانانو د جهاد ساتلو په اساس باندې او د افغانستان د خاورې په ساتلو په اساس باندې به کوم هغه ورځ وي چې موږ خبر شو چې افغانستان واګې د اسلام او د اسلام د سرنوشت د مسلمانانو په لاس کې شي. زما مطلب دا دی چې تاسو د روسانو خبرې چې مجاهدین سره کړي دا د تاییدوئ که نه تاییدوئ؟ مجاهدین چې له روسانو سره خبرې وکړي او چې دغه خبرې تنها د جهاد په اساس وي او د افغانستان د ازادي په اساس وي او د افغانستان د یو طرفي په اساس وي، بیا نو موږ دا خبرې د مجاهدینو له طرفه تاییدوو. مجاهدین په دې وروستیو وختونو کې داسې یو شورا په لټه کې دي چې هغې کې به د افغانستان مهاجرین او مجاهدین برخه ولري او هغه به د افغانستان راتلونکي سرنوشت په هکله باندې تصمیم نیسي. آیا که داسې شورا رامنځته شي ته دا شورا تاییدې؟ بله صاحب، که چېرته د مسلمانانو د ازادي په اساس وي او که چېرته د مسلمانانو د سرنوشتي په اساس وي او که چېرته د مسلمانانو د واقعات د راتللو د یو اسلامي بیرغ او د اسلام د احکامو د نافظولو دپاره وي، موږ به خامخا تاییدو او خامخا موږ د چمتو یو چې د مسلمانانو سرنوشت او د مسلمانانو د سرنوشت کوم خبرې رد نه کړو. ښه، ستا په نظر باندې کله چې بعضی مجاهدینو مشرانو بعضی خلک د افغانستان کې د لویې جرګې غوښتونکي دي، تاسې د لویې جرګې باره کې څه وایي؟ صاحب، موږ دا وایو چې مسلمانان نو باید د شورا په اساس وي، هغه شورا د اسلام په اساس وي او هغه د مجاهدینو د اکثریت رایو په اساس وي، بیا چې د مجاهدینو کما هغه رای اتفاق یا د لیډرانو رای اتفاق وي او د مهاجرینو په هغه کې ګټه وي، بیا هغه موږ تاییدوو. که له هغه وخواته وي بیا نورې جرګې موږ نه شو تاییدولی. لویه جرګه تاییدیه که نه تاییدیه؟ لویه جرګه که چېرته د مسلمانانو او د افغانستان د مجاهدینو د سنګرونو او د شهداو په ګټه وي چې هغه زموږ وینې چې په نو کلو وخت کې وینې وکړې دي، او لکه قاري عبدالله دانش صاحب یا ملا مداد مرحوم یا نور داسې زموږ لوی لوی قومندانان په شهادت سږ کال رسېدلي دي او مقصد یا په تېر کال کې رسېدلي دي او یا مقصد دا دغه دي موږ مسلمانان ورونه پټ شهادت ورکړي دي، نو د دې دپاره چې هغه جرګه چې د اسلام په اساس وي او د ازادي په اساس وي او د مجاهدینو په اتفاق او په رایه سره وي، بیا موږ دا به تاییدوو. ښه، ان شاء الله. سلام زاد افغانستان په خپل پاتچا ز شپ اکل باندې سه هغه تر شي ته ویته کی صاحب دي ظاهر شاه مو داس وایو سي ظاهر شاه خراسي دی افغانستان دی داوس موجوده حکومت خلق به مقصد دا بیا بیرته په دوم ارمان وی شاغه وای روسان وای خو سي ظاهر شاه نه وای زما خپل نظر دا ده ولی شالته مسلمانان ډیر دل سر ده دي اقتصادي وضع او زمور دی منطقي وضع او زمور دی بیتفاقی وضع او کم وخت کې د رشوت او د رشوت خوري وضع او کم وخت کې چې دغه ملحدان روسان راغلي دي همدغه د ظاهر شاه لارې وي چې موږ ته مقصد دا ده راته په نن راته مخامخ کړي دي مقصد چې کم مسلمانان که کوچنیان دي که لویان دي که ښه دي که اطمان که پنډ دي هم د ظاهر شاه مقصد دا ده له غټو غټو دسیسو سره مخامخ شوي دي او له غټو مقصد بې نظم و بې نسقه مسلې سره چې دا نه کاله اخته وو او مخکې اخته وو دا به بیا هم اخته یو که ظاهر شاه رامابند شي ظاهر شاه به شاید چې مجاهدین مسلمانان ومني که واقعي مسلمان یو مجاهد نه بې ومني نه ظاهر شاه موږ نسو منلی ظاهر شاه حکومت موږ نسو منلی بالکل ته چې نوی د منطقې نه راغلی څو ورځې کېږي چې منطقې نه راغلی سر دي ما نن اومه ورځ ده د منطقې په هکله باندې ته معلومات راکړې ته څه خبرې په منطقه کې صاحب خبرې دا دي چې د مسلمانانو کم یو مرکز یو د مرکز د صحیح چې ده له دې څخه دا زموږ د ولسوالۍ خو مقصد دا ده کم له خارج او له داخله څخه موږ دا خلک نه لرو چې مرکز صحه جوړ شي موږ یا زخمیان او یا لمر وهلي یا جل وهلي او یا مقصد دا ده نور ملاریا تبي دي په مسلمانانو کې او یا په مسلمانانو کې مقصد قسم قسم مرضونه دي دا مقصد تشکیل دي له حساسه دي چې برور مرور تر پاکستانه پورې همسته او بیا مقصد د آلت هم قسم قسم دوایګانې او یا ګاز روسانو شندلی دي مقصد د دې څخه مسلمانان ډیر په تکلیف دي او بلکې دا خبره ده چې نن سبا د کم دغه ډاډا غوړي چې دي دا په ډیر ګرانه قیمت موږ ته تمامیږي په 4000 یو چې موږ ته تمام ده په 4000 افغانۍ او بلکې موږ ته د غنم ګونۍ دا د مسلمانان چې اخی یا مجاهدین اړه پرې لري دا خو مقصد ده ټول مسلمانان ټول انسانان ټول بشر ورته اړه لري هغه په دا منطقه کې مقصد ډیره سخته ګراني ده او یا مقصد د دواګانو ډیره سخته ګراني ده او مجاهدین او دا ټول منطقه مسلمانان ډیر په تکلیف دي او بلکې ډاکتران هم موږ نه لرو چې مسلمانان وګوري او بیا مسلمانانو باندې یو نظر د دې ورکې چې تاسو لاړ شئ پلانې دوا واخلئ ستا په خیال مقر د ولسوالۍ خلک مهاجر شوي ډېر مهاجر شوي دي زما په خیال سره د مقر د ولسوالۍ مسلمانان اکثریت په ځای دي بلکې په ډېر کم تعداد سل کوره یو نیم سل کوره که زموږ په نظر باندې تللي دي نور خو ځای په ځای دي هغه که د بازار په شاوخوا دي او که په غرونو کې که هر څونه بمبار څه وی ده بیا صاحب موږ له هغه یو کله چې به بمبار څوک له هغه کلي به م خلک نقل کړو مهاجر به م کړو بلې منطقې ته د کوبند منطقې ته به ولاړو او یا که به بیا به د اوبند منطقې ته ولاړو او یا به مقصد د جنډې منطقې ته ولاړو بیا که به په اوبو بمبار شو بیا به نو غرونو ته وختلو سر دی موږ ډیر وخت څخه دا د مدرسو د تعلیم او د تربیې دا فکر را سره وو او دا مو عمل کړی دی چې کوچنیان هم سره راټول کړي دي بیا تر ونو لاندې تر توتو لاندې او یا تر غارو تر ډبرو لاندې کوم وخت به بمبار کېدو بیا به موږ کوچنیانو ته دا سبقان ویل هغه سبقانو ته دا احساس ورته ویل چې مقصد د الف ب سفاره وله او یا د الف لام م سفاره وله او یا مقصد شوري سوالات هغه مو درلودو هغه به م ورکړو د ملایي له طرفه یا چې هغلته خلکو درلودو یا به مقصد په یاد ورته ویل چې کوم عالمان مو ورته تعیل کړي دي خو مقصد دا چل ده چې موږ هغه مدرسې شته په هغه ټوله ولسوالۍ کې شته او دا خلق یې ډېر خواهشمند دي او ډېر ټول مسلمانان بلکې یک یو کور داسې کور نشته چې موږ ته تمام ورځ عارضې نه کوي چې تاسو دا زموږ مدرسې راکامیابه کړي زموږ تعلیم تربیه کامیابه کوي زموږ ته کوچنیان راکړي خو هغه موږ نه د انګریزي کتابونه لرو نه مقصد د عربي کتابونه لرو او نه د دیني کتابونه لرو نه دا خود قرآن عظیم شان چې هغه په هغه صورت کې یو زور چاپ که چېرته په خلکو کې وي یا چا ساتلی وي یا د ملا په کور کې وي خو وي که نه نور شی دا دغه شي دغه موږ ډېر دغه یو او خلک ډېر دې ته مرغوبین دي چې مقصد دا تعلیم تربیه په مخ لاړه شي او جوړه شي ښه وروره تا چې د مجیدونو د یو مشر په صفت باندې یو قمندان په صفت باندې ته د څه فکر کوې چې روسان د افغانستان نه ووځي د افغانستان به د کابل رژیم عسکر او ملشه که چېرته دا به مجیدونو تسلیم شي که نه جنګ به دوام وکړي زما په نظر دا ده که روسان ووځي دا نن نیټه باندې ووځي دا نن نیټه باندې ووځي مقصد نو دا کوم د نجیب حکومت چې ده او یا د هغه ملګري چې دي یکې یوه ورځ به هم نه د جنګ له لارې پاته شي هلته دوی ته او نه به مقصد د دې لارې پاته شي چې دوی خلق ډېر سخت ځینې خفه دي او مقصد بې له مجاهدینو دا نور مسلمانان به ټول حمله باندې وکړي او زیرې حمله به راوړي او تر تاثیر به لاندې کړي که روسان دا نن نیټه کې ووځي د نجیب حکومت نه شي کولای نه کېدلی شي نه به وشي ستا په نظر باندې که چېرته تاسو د خلق او د پرچم د غړي چې اوس په حکومت کې اوسېږي او تاسو تسلیم شي تاسې به ورسره څه وکړئ او تاسو د عسکرو سره چې تسلیم شي څه عمل کوئ وژنه یې که هغوی ته معافي ورکوئ موږ ته چې د اسلام له نګاه څخه چې موږ ته کوم افسر تسلیم شي یا راسره ارتباطي شي نو هغه موږ پرېښي دي هغه موږ پرېږدو هغه مقصد دا ده موږ یې د مسلمانانو په سب کې ځای ورکوو بلکې په وار وار باندې دا خلکو ته جهان ته معلومه سوې ده چې مسلمانان زموږ تر هر ځای پورې مقصد چې راوتلي دي د روسانو له صفه څخه که عسکر دي او که افسران دي که قومندانان دي که ضابطان دي که د خاط نفر دي بیا موږ هغه پرېښي دي او پرېږدو یې دا ټول جهان ته په وارو وارو معلومه سوې ده نو د موږ غرض و نظر دا ده چې د شورویانو او د حکومت کمزوري راسي په هر اساس وي نو مقصد موږ هغه انشاءالله کوو په آخر کښې که تاسې د مجاهدینو مشرانو مجاهدینو ته مهاجرینو ته د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ خاص صاحب زه دا وایم زه قاري امان الله د ولسوالۍ مخور د حرکت انقلاب او د کوبند د منطقې د شامتخیلو د کلي اوسېدونکی دا وایم چې مسلمانان مجاهدینو ورونو چیرته چې موږ مجاهدین یو هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله د بیرغ د راوستلو دپاره یو او د اسلام د حاکمیت دپاره یو او بلکې د خاورې د ازادولو دپاره یو د دې دپاره نه یو چې په مسلمانانو باندې یو دبدبه واچوو یا د مسلمانانو وینې یا د شهداو وینې او یا مقصد دا بې ځایه کړو او یا مقصد په شخصي اغراضو باندې په شخصي ګټو باندې موږ کار وکړو او دا نه کاله لس کاله جهاد زموږ مقصد به بې ځایه او بې مقام ولاړ شي نو موږ دا وایو چې په مسلمانانو به دبدبه نه کوم اجرو ته به ځای ورکوو او هغو دپاره به مقصد لارې خلاصوو او مقصد په ولسوالیو کې به چې کوم د ولسوالۍ مقصد دا کارونه دي هغه به د اسلام په اساس کوو او له مسلمانانو د منطقې سره له موږ ستاسې سره کومکونه کړي دي ډوډۍ ګانې را کړي دي بلکې ځایونه را کړي دي په هغو بمبارتونه سوي دي هغو شهدا دي دا منطقې سوي دي د یوه قومندان یا د یوه امیر صاحب بچان خو نه دي شهیدان سوي بلکې ټول ولس مسلمانان شهیدان دي په شهادت رسېدلي دي او تکلیفونه یې کړي دي او نو زه غواړم چې مسلمانان د خپلو مسلمانانو همدردي او همجواري او اسلامي ورورګلوي وساتي دا چې تاسې موږ سره څو خبرې وکړلې خدای ته اجر درکړي مهرباني مننه الله توفیق خدای په امان